Astăzi continuăm seria noastră Lucruri Importante, o serie bună de, spuneam noi, de început de an, dar e o serie provocătoare în sensul că, deși nu am vorbit despre lucruri noi, extraordinare, pe care am dat pe spate, dar sunt lucrurile cu adevărat importante, fără de care nu putem să trăim cum trebuie, să trăim sănătos. E vorba despre trăirea noastră spirituală, umbrarea noastră spirituală care marchează și influențează umblarea noastră pe acest pământ, inclusiv fizică, dar spuneam noi că sunt lucruri pe care le uităm. Și din capul locului spuneam că poate că suntem creștini, dar întrebarea probabil mai corectă și mai exactă care ar trebui să ne punem este dacă suntem niște creștini care creștem, care ne dezvoltăm, nu doar îmbătrânim. Și dacă suntem un creștin, fiecare dintre noi care vrea să crească, ne-am dat seama că aceste lucruri importante sunt necesare, sunt obligatorii pentru creșterea noastră. De-aia le numeam lucruri importante. Și vorbeam noi că există și avem de la Dumnezeu Biblia, care este modul în care ne hrănim spiritual, hrana noastră spirituală. De asemenea, legat de Biblie, avem rugăciunea, posibilitatea de a comunica cu Dumnezeu mereu, de a asculta la El și de a comunica, de a vorbi cu El de asemenea. Lucrurile acestea nu le putem face singuri pentru că avem nevoie de un lucru important și anume biserica locală în care să fim implicați, să fim activi. În același timp, în biserica locală nu suntem convertiți doar. Întorși la Dumnezeu, Dumnezeu ne vrea să fim ucenici, ca la rândul lor să facem ucenici. Asta deja ne dă atât de multe de făcut încât, cum vă spuneam și cu alte ocazii, nu există plictiseală. Nu trebuie să ne plictisim. Oricât de importante și de frumoase ar fi aceste lucruri, Biblia, rugăciunea, parte din biserica locală, să putem să fim ucenici, să facem ucenici, să vestim Evanghelia prin trai și grai, lucrurile acestea însă nu le putem realiza fără un lucru foarte important. Mă gândeam să închei seria aceasta, dar cred că lucrul acesta, deși nu este nou, deja l-am menționat până acum, este vital să-l înțelegem, să-l luăm în considerare, și anume disciplina. Pentru că nici unul aceste lucruri nu vor fi prezente în viața noastră, într-un mod constant și sănătos, fără disciplină și disciplinare. Pentru că lucrurile acestea nu se întâmplă peste noapte. Cunoașterea Scripturii, adevărul lui Dumnezeu, nu se întâmplă peste noapte. Cu rugăciunea nu pot să mă rog doar o zi pe săptămână sau doar într-o vreme. Cum parte dintr-o biserică, din familia lui Dumnezeu, nu pot să fiu doar cândva, cumva, la un moment dat, o zi pe săptămână, ca de exemplu, cum se întâmplă, sau de sărbători. Cum, de asemenea, ucenici nu ar trebui să fim doar cândva, cumva, ci mereu. Și pentru asta avem nevoie de disciplină. Spunea un psihiatru, din secolul trecut, cunoscut pentru scrierea sa și abordarea sa cu privire la viață în ce privește domeniul practic cum trăim ca și oameni, Scott Peck spunea că fără disciplină nu putem rezolva nimic. Spunea că cu puțină disciplină putem rezolva unele probleme. Dar cu o disciplină completă, matură cu alte cuvinte, le putem rezolva pe toate. Și mă gândesc că a trebuit să ne întrebăm oare cât de disciplinați suntem? Și bineînțeles că vine întrebarea, bun, dar ce e disciplina? În text spune că disciplina este totalitatea regulilor de conduită, da? Reguli pe care le avem în a trăi și de ordine, obligatorii pentru membrii unei colectivități, în care ei se supun lor și astfel pot să trăiască împreună, să conviețuiască. Disciplina este, putem spune, un spirit de ordine, de deprindere. O deprindere a cărui ordine este strictă. Mai avem și cuvântul disciplinare, partea de acțiune, verbul, a disciplina, care se referă la acțiunea de a disciplina, mai exact de a aplica măsuri. Sancțiuni, pedepse se mai numesc ele. Cui? Celui care încarcă regulile disciplinei, dar, de subliniat, cu scopul de a-l îndrepta. O disciplinare sănătoasă, întotdeauna are scopul de a îndrepta. Și o să subliniem lucrul ăsta puțin mai târziu. Știți, noi admirăm, ne-o plăcea sau nu ne plăcea disciplina, dar noi admirăm disciplina. De exemplu, o admirăm în sport, fiecare film care acoperă vreun subiect din sport cuprinde ideea aceasta, disciplină. Fără disciplină nu există înaintare, nu există succes. Spunea dramaturgul antic, părintele tragediei clasice, Eschil, spunea, disciplina este izvorul succesului. Disciplina este izvorul succesului. Și vedem cum printr-o pregătire intensă, printr-o disciplină strictă, practic sportivii își transformă zi pe zi ce trece abilitățile și astfel devin campioni. Asta este și ideea, să câștigi victoria. Este o idee care o să vedem că nu este deloc străină de Biblie. De exemplu, apreciem valoarea disciplinei în artă. Apreciem muzicienii, apreciem dansatorii, pictorii, actorii de teatru și de film. Însă cu toții știm că pentru a excela în domeniul ăsta al artei e nevoie de multă muncă. Și muncă nu oricum, disciplinată. Roy Smith spunea că disciplina este focul purificator prin care talentul devine aptitudine. Și diferența între talent și aptitudine. Talentul e ceva care te naști, dar el poate fi dezvoltat și atunci poate fi numit aptitudine. Ceva cu care construiești, ceva cu care faci. Sau cum spune cineva la noi în familie, ceva care lași în urmă în fiecare zi. Și astfel apreciem disciplina în artă. Apreciem disciplina, de exemplu, în armată. Aha, cum să nu? Într-o lume plină de pericole și amenințări, suntem datori față de cei care ne apără, bărbați și femei care slujesc în forțele armate. Dacă înțelegem bine misiunea lor, știm și apreciem că aceștia se pregătesc zi și noapte, cum spunem noi. Cine a făcut armata știe, cu alte cuvinte. Nu precupățesc niciun efort pentru a-i pregăti la un nivel înalt, la un nivel de profesionalism adânc, de mânare. Disciplina însă este, poate că aici, la preț de la loc de cinste. Napoleon spunea că fără disciplină nu poate exista victorie. Acum în ce privește domeniul armat. Și spunea de asemenea că cel din tâi calități ale soldatului sunt rezistența și disciplina. Vitejia vine apoi. Cel din tâi calități. Atunci ne punem din nou întrebarea și sper să ne punem personal. Cât de disciplinați sunt? Poate că înțeleg valoarea și mai dăm exemple a disciplinei. De exemplu, în familie, dar întrebarea rămâne, sunt sau nu sunt? În familie și oriunde, apropo, în societate, în ce privește relații noastre umane, interumane, în societate, la servici, la școală, în biserici, se apreciază întotdeauna părinții care știu să investească în disciplinarea și în disciplina copiilor, să învață, să trăiască sănătos. Da? Nu e doar așa, copilul le scoate din pat la ora acutare, că așa îmi place mie să-ți rup somnul, nu, ci este chestiune de disciplină, de respect. Și, de exemplu, atunci când sunt neascultători, îi disciplinează, mai exact aplică disciplinarea. Și vedem întotdeauna rezultate extraordinare atunci când se aplică disciplina în familie. Este o bucurie. Este o bucurie pentru părinți și pentru toți ceilalți care privesc la copiii care au fost disciplinați. Colin Hightower, un scriitor, mai exact un colegător de citate și glume, spunea că disciplina fără libertate înseamnă tiranie. Și libertatea fără disciplină este haos. Și fratele lui, în ghilimele vorbind, Ogden Nash, ăsta era scriitor de poezie, am învățat, ușoară, ceea ce americanii numesc poezie ușoară, și umoristică, spunea că atunci când bunicii intre pe ușă, disciplina zboară pe fereastră. Și orice părinte care mai lasă părintele lui sau părinții lui, bunicii respectiv, să vină pe acasă pe la nepoți, știe despre ce este vorba. Dar nu se întâmplă întotdeauna așa. Adică nu apreciem valoarea disciplinei în tocmai în felul acesta. Ajungem, de exemplu, că atunci când disciplina este cultivată, este aplicată, să zicem, nesănătos, fără umilință, pentru că cel care aplică disciplina trebuie să fie umil, înțelept, și trebuie să fie consecvent, nu doar așa în funcție de cum se simte, cum s-a trezit dimineața. Lucrurile capătă valențe negative. Însă, apropo de Evrei, capitolul 12, un loc în care probabil că avem destul de bine prezentată ideea aceasta a disciplinării. Spune în versetul 11, Evrei 12 cu 11, întotdeauna orice disciplinare, Cornescu spune pedeapsă, cuvântul original înseamnă disciplinare, este mai degrabă dureroasă decât plăcută. Dar mai târziu, cei care au fost disciplinați prin ea, mai exact prin disciplinare, aduce rodul pașnic al dreptății. Vedeți, dreptatea nu-și va face loc în viața noastră fără disciplinare. Și nu există dragoste cu adevărat trăită și aplicată fără disciplină, fără disciplinare. Întotdeauna spune însă, orice disciplinare e mai degrabă dureroasă decât plăcută. Frank Herbert, binecunoscutul autor al romanului Dune, scriitor de SF, spunea că caută libertatea și vei deveni sclavul plăcerilor tale. Dar spune, caută disciplina și vei găsi libertatea. Foarte interesant spus, deloc SF, apropo, în vorba aceasta, e pentru că e adevărat. Și atunci trebuie să ne punem problema aceasta. Băi, e important să înțeleg disciplina. Dar astăzi nu vreau să vorbesc doar de disciplină ca și concept, ci vreau să înțelegem împreună disciplina din privința sau din perspectiva lui Dumnezeu. De aceea, astăzi vorbim despre disciplina biblică, disciplina creștină. Disciplina este ideea lui Dumnezeu. Nu este idee omenească. Și când înțeleg disciplina din inima lui Dumnezeu, atunci înțeleg cu adevărat valoarea ei. Astfel, să înțelegem că disciplina, că toți suntem în Evrei, capitolul 12, și voi citi de la versetul 5, vom înțelege că în primul rând disciplina lui Dumnezeu este o dovadă de dragoste. Uitați ce spune în versetul 5. Au ținut în întregime încurajarea pe care vă spune ca unor fii. Cine? Dumnezeu. Care mai întâi spune, apropo de lupta asta cu viața, nu v-ați împotrivit până la sânge, lupta împotriva păcatului, versetul 4. Acum spune, ați uitat întregime încurajarea pe care vă spune ca unor fii. Fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului. Nu te descuraja când ești mustrat de el, pentru că Domnul îl disciplinează pe cel care îl iubește sau pedepsește. Dar cuvântul original este disciplinează. Tradus corect în noua versiune limba română și spune și pedepsește, observați, există un alt cuvânt și pentru acest lucru, pentru măsurile luate, sau disciplinarea, acțiunea de a disciplina, pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. Răbdați încercările de dragul disciplinării. Foarte interesant. Răbdați încercările de dragul disciplinării. Doar atunci când o înțeleg, apropo. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Care copil nu este disciplinat de tatălui? Însă dacă voi nu aveți parte de disciplina de care au parte toți copiii, atunci sunteți copii nelegitimi. Sau din flori, cum spunem noi. Nu fii. Mai mult în cazul părinților noștri omenești, ei ne-au disciplinat, iar noi i-am respectat. N-ar trebui cu atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor și să trăim? Adică să primim disciplinarea. E un verset foarte interesant, nu o să supunem foarte mult, dar aici spune foarte clar. Dacă ești copilul lui Dumnezeu cu adevărat, El te va disciplina. Dacă spui, bă, am făcut-o și nu mi-a făcut nimic, să te întreb dacă cumva ești copilul lui Dumnezeu. Pentru că aici este promis. Ești copilul lui Dumnezeu, vei fi disciplinat. Dar mai spune ceva. Fii atent că dacă nu te disciplinezi, dacă nu accepți disciplinarea, viața ta poate fi scurtată. Și Biblia e plină de exemple al oamenilor lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, care Dumnezeu i-a chemat acasă. I-a luat. Pentru că nu au ascultat și n-au înțeles și disciplinarea pe care a pus-o el în viața lor. Spune versetul 10, ei ne-au disciplinat pentru scurt timp, așa cum li s-a părut lor că este mai bine. Însă el ne disciplinează pentru ca noi să avem parte de sfințenia lui. O să că pe lângă faptul că e dovadă de dragoste, spune fiilor, din dragoste aplic disciplinarea, disciplina în viața voastră, dar aici spune chiar mai mult. Scopul de a deveni ca El, sfinți, adică puși deoparte, unici. În Psalmul 94 cu 12 spune psalmistul că ferice de omul, mai exact bărbatul, pe care îl disciplinezi Tu, Doamne. În Apocalipsa, capitolul 3, vorbim bisericii din Laodiceea, o biserică care se lăuda doar, dar nu mai era, așa cum se poate întâmpla fiecare dintre noi. Spune, eu mustru și disciplinez pe cei care iubesc. Disciplina din inima lui Dumnezeu este o dovadă de dragoste, spuneam. Dar mai să înțelegem un lucru privind la disciplină. Spuneam mai înainte că Dumnezeu vrea să ne sfințească, să ne facă parte, părtași sfințeniei Lui, caracterului Lui Sfânt. Asta înseamnă că suntem chemați de Dumnezeu la o viață de disciplină, nu doar să o luăm pe coajă, cum am spune noi pe românești. Că e una să suporți și alta să înțelegi că viața creștină este o viață de disciplină. Și să înțelegem că creșterea spirituală nu poate exista, nu se întâmplă fără disciplină și disciplina lui Dumnezeu. Un proverb islandez spune că cel care trăiește fără disciplină moare fără onoare. Cel care trăiește fără disciplină moare fără onoare. Să deschidem în Roman capitolul 12 un loc cunoscut de noi. În Roman capitolul 12 în versetul 1 spune: vă îndemn, fraților, prin durerea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Și spune, nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să vă aduceți trupurile voastre. Este o chestiune de disciplină. O chestiune în care observați Dumnezeu ne invită la a ne disciplina. Nu doar ne disciplinează. E diferență, spuneam, în a suporta-o, da, de asemenea a disciplina să fie o convingere personală. În Evrei capitolul, în Efeseni capitolul 4, pardon, un loc, și putem să deschidem acolo, un loc în care am studiat anul trecut cartea aceasta, Efeseni capitolul 4, versetul 17, spune așa. Vă spun aceasta și depun mărturie în Domnul, nu mai trăiți ca niște păgâni în deșertăciunea gândirii lor. Ei au mintea întunecată și despărțiți de voia lui Dumnezeu datorită lipsei lor de cunoaștere, care este urmarea împietririi lor. Ei nu au rușine, s-au dat de bravării, trăind cu lăcomie în toate necurățiile. Dar voi, spune, nu l-ați cunoscut așa pe Hristos. Cu siguranță ați auzit despre El și urmașii Lui și ca urmașii Lui ați fost învățați adevărul care este în Iisus. A fost învățat în ce privește felul vostru de viață în trecut. Ce? Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se pervertește după poftele înșelătoare și să vă înnoiți înaintea minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou care este creat după chipul lui Dumnezeu în dreptatea și sfințenia care vine în adevăr. O să vedeți cum se întâmplă disciplinarea în care noi suntem invitați să facem parte în mod activ. Să nu mai trăiți ca păgânii, spune, dezbrăcați-vă de omul cel nou, înnoiți-vă mintea, renunțați la modul vechi. Este aceeași idee din Roman capitolul 12. Metanoia, pocăința, înseamnă schimbarea gândirii. Și asta se întâmplă, dar e nevoie de înțelegerea acestui lucru ca o disciplină. Mereu și mereu. În 2 Petru, capitolul 1, nu mai deschidem acolo, Petru spune de asemenea, dați-vă toată silința ca să adăugați la credința voastră virtutea sau faptele, cu faptele voastre și mai departe. Deci este un proces în care Dumnezeu ne invită. Ce înseamnă asta? Înseamnă ceva de genul, cum spunea un scriitor german, Karl Zuckmayer. Jumătate din viață este noroc, spune el. Cealaltă jumătate înseamnă disciplină. Cea de-a doua parte este cea mai importantă, pentru că fără disciplină nu ai să faci nimic cu norocul. Și puteți să ne... În norocul în ce sens? Avem ocazii, ne se pot da ocazii. Dacă suntem indisciplinați, nu știm ce e disciplină, nu facem nimic. Și acum vreau să ne întrebăm concret și direct. La ora actuală, fiecare dintre noi ni se dau ocazii. Norocul, dacă vreți, în felul ăsta. Însă, cât de disciplinați suntem? De exemplu, poate ai un loc de muncă care este super, dar cât de mult te străduiești și cât de mult, pur și simplu, te disciplinezi? Ca nu numai să te duci la muncă, dar să muncești. Că e diferența, apropo. Pentru că muncă, și spuneam noi, disciplina își pune cuvântul în creație, în artă, pur și simplu, nu doar să fac cât trebuie, ci să fac ceva cu viața mea, să las ceva în urma mea. În Scriptură, de exemplu, notați-vă 1 Corinteni capitolul 9. 1 Corinteni capitolul 9, nu mi-am propus să citim astăzi, dar de la versetul 24 la 27, Apostolul Pavel, vorbind despre exemple, în care putem să observăm și să apreciem valoarea disciplinei. El vorbește despre acolo imaginea unui atlet, unui sportiv, un atlet mai exact, care se antrenează disciplinat. Spune, eu alerg, dar nu alerg oricum, mă străduiesc, mă port aspru cu trupul meu. Apropo, ce înseamnă pentru noi disciplina? Când e? Sau cum este? Uitați-vă în Evrei, în textul nostru, spune în versetul 12, de aceea întăriți-vă brațele lipsite de putere și genunchi și genunchii slăbănocii sau slăbiți, cum spune aici. Și ce înseamnă asta? Înseamnă exercițiu fizic. Nu ai cum să nu se lase mușchi pe tine și să slăbești dacă nu pui mâna să faci flotări, genoflexiuni, să ridici, să speli vase și alte chestii de genul ăsta. Orice ocazie de mișcare este 30 de minute, spune, pe fiecare zi. Mă rog, orice ocazie pe care ne-a dat Dumnezeu, trebuie să exersăm, să ne punem în practică disciplina și disciplinarea. Întăriți-vă brațele lipsite de putere și genunchii slăbiți. Spune, faceți cărări drepte pentru picioarele voastre, pentru ca acel șchiop să nu mai scântească piciorul, ci mai degrabă să fie vindecat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că disciplinarea duce la vindecare, nu duce pur și simplu doar la sunt mai șmecher, sunt mai tare. Ce? Eu am ochii mai puțin umflați decât ei tu în dimineața asta. Că eu m-am disciplinat și m-am culcat la 11, nu ca tine la 3. Am spune noi. Dar știți ce? Credeți-mă că aici spune faceți acest lucru, creiți cărări drepte, știți de multul le încurcăm așa de mult, ne complicăm așa de mult. Disciplina, să știți, o viață, este un lucru în care viața se simplifică. Gândiți-vă imaginea aceasta. E dreaptă. Adică fac asta, mă aștept la asta. Nu, fac și pe asta, și pe asta, și pe alaltă, și pe alaltă. Niciodată nu spun nu, spun da, dar la ce nu trebuie de cele mai multe ori. Nu ajungem să fim vindecați. Din contră, să știți, opusul este ne îmbolnăvim, pur și simplu. Zig Ziglar spunea că caracterul te face să te dai jos din pat, implicarea ta determină să treci la fapte, credința, speranța și disciplina te ajută să mergi până la capăt. Poate fi început ceva, dar unde te-ai oprit? Pentru că disciplina, apropo, vezi, el spunea împreună cu speranța și credința te face să duci până la capăt. Apropo de disciplină, o înțelegem. Dumnezeu vrea să o aplice în viața noastră pentru că ne iubește. Suntem în familia Lui. N-ar putea oare să ne lase așa de capul nostru? Și ne invită să participăm și noi. Să ne autodisciplinăm. Spunea cineva că cea mai sănătoasă disciplină este autodisciplina. Și spunea altcineva că autodisciplina este disciplina care rămâne. Pentru că e a noastră. O facem noi, ne implicăm noi. Biblia vorbește despre două feluri de disciplină. Și mă gândeam să intru în cele două feluri, pentru că asta e imaginea generală a disciplinei. Acum vreo 4 ani am vorbit despre disciplină și am făcut în două studii. Dar mă gândeam să trecem pur și simplu prin câteva exemple. Prima disciplină, felul de disciplină, este disciplina lui Dumnezeu în noi. Asta se numește disciplină formativă. Adică de transformare, de formare a noastră. Suntem formați și transformați de Dumnezeu. Un cunoscut pastor, cunoscut pentru implicarea lui în controversa din anii 1920-1930, fundamentalist modernist asupra credinței, Harry Emerson spunea că disciplina constantă a prieteniei cu Iisus îi face pe oameni să devină ca el. Disciplina constantă a prieteniei. Știți, noi de obicei nu cam legăm lucrurile astea, disciplina cu prietenie. Dar Iisus este cel care spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Prietenia cu el, probabil că de aici se inspira acest om, disciplina constantă a prieteniei cu Iisus mă face să mă asemăn tot mai mult cu el. Cum face Dumnezeu lucrul ăsta? Păi, am mai vorbit despre lucrul ăsta. Aici intervine punerea în practică a lucrurilor importante despre care vorbeam. De exemplu, disciplinarea lui Dumnezeu în viața mea, în care mă formează, e formatoare, prin cuvântul lui, da? Citire, ce mai e? Studiu, ce mai e? Memorare, ce mai e? Meditare și mai rămâne. Și aplicare, fraților, că dacă rămânem la capitolul ăștia, nu ajungem prea departe. 2 Timotei, capitolul 3, spune, toată Scriptura e inspirată de Dumnezeu și de folos, spune, să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne dea înțelepciune în plinire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit, nu perfect, ci matur, mai exact maturizat. Cum? Prin ce? toată Scriptura, tot Cuvântul lui Dumnezeu. Iacob capitolul 1 ne invită să fim nu numai doar ascultători, ci împlinitori. Când ne uităm așa, ne holbăm în Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem că El vrea să vedem cine e în regulă ca să lăsăm pe El să ne transforme. Și apropo, lucrul ăsta îl fac personal, dar mai este și citire, studiere, memorare, meditare, discuții și aplicare în grup, în biserică. Asta facem la grupurile. Fără acest lucru să știți că nu creștem. Așa sunt lucruri fenomenale atunci când le luăm în serios. Învățam despre biserica primară. Stăruiau în ce? În învățătura apostolilor, mai exact învățătura lui Iisus. Asta făceau. În asta practic credeau. Prin cuvântul lui Dumnezeu, cine credeți că mai folosește Dumnezeu însă un lucru despre care n-am vorbit până acum în viața noastră pentru disciplinare? Ele se numesc pedepse și încercări. Și deschideți, deci, dacă sunteți încă în Evrei, capitolul 12, vreau să punctăm niște cuvinte aici. Versetul 5 spune: Fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului, pedepsa Domnului. Cuvântul în greacă, paedia, înseamnă corectare, înseamnă disciplinare, sau corectare disciplinară, dacă vreți în felul acesta, înseamnă instruire. Vine la un cuvânt în greacă care înseamnă a educa un copil. De asta e contextul. Fiul meu, nu disprețui, și spune cuvântul acesta, e un cuvânt specific pentru copil. Apoi vreau să subliniez. Orice copil pe care părintele nu-l disciplinează, el înțelege că e ceva în regulă cu părintele lui. Oricât ar da din picioare și ar țipa și ar urla și nu l-ar conveni și ar strâmba din nas, copiii, să știți, atunci, întotdeauna când sunt disciplinați de către noi, ei înțeleg că ne pasă. Înțeleg, așa cum spunem aici, în contextul acesta, că Dumnezeu nu spune ceva nou, ci sublinează o realitate. Pentru că te iubesc. Mai este și cuvânt și aspectul acesta de, deci, disciplinare, corectare, dar mai este și ceea ce Biblia numește încercări. Geneza capitolul 22, vă aminte de Avram? 22, după mulți ani în viața acestui om, Dumnezeu spune în versetul 1, după aceste lucruri Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Cuvântul încercare, în ebraic acolo, nakah, înseamnă aproba, a testa. În Evrei 11 cu 17, când se spune despre același om, cuvântul este peirazo. Înseamnă a testa și a aproba. El, cuvântul ăsta e tradus, de exemplu, în 1 Corinteni 10 cu 13, un verset care cunoaștem, că spune că Dumnezeu nu ne-a ajuns sau nu a lăsat nicio ispită să ne depășească ce? Puterea noastră, omenească. Că spune că Dumnezeu este credincios și drept să ne dea, să nu ne fim ispitiți, îngăduiți, să nu îngăduie să fim ispitiți peste măsură, ci ne dă și putere să ieșim din ea. Cuvântul ispit acolo, pe Erasmus, înseamnă încercare. O încercare potrivită. Acum, cuvântul acesta are două sensuri. Testat. Fie pentru a crește, pentru dezvoltare. Cum am spune noi, știi, trage de mine. Cine? Păi trage de mine antrenorul, ca să mă dezvolt. Mă pune la tot felul de teste. Trage de mine profesorul la școală, când dă teste și nu mă iartă. Testarea pentru creștere. Dar cuvântul acesta mai înseamnă testat și pentru distrugere. Dumnezeu vrea să ne dezvolte, diavolul vrea să ne distrugă. Îs două lucruri, practic același lucru, dar în mâna sau direcționat de surse diferite, să zicem așa. De aceea în Iacov 1 cu 12, verset care știm, spune că fericit de cel care rabdă ispita, pe Erasmus, disciplina, testul, căci după ce a fost găsit bun, va primi coroana vieții pe care a făcut-o Dumnezeu celor care iubesc. Dumnezeu ne testează ca și copiii săi, că nu poate face altcumva, ca părinte, ca și tatăl nostru. Vrea să ne determine să învățăm, să ne dezvoltăm. Dar, de asemenea, diavolul trage de noi și vrea să ne distrugă prin lucrurile care le aduce în viața noastră. Auzi aminte de exemplul lui Iov. Deși totul e controlat de Dumnezeu, Iov a fost cerut să fie cernut de Satan. Normal că te ascultă. Dar el lasă-mă pe mine să-l disciplinez eu, să vezi, să-l încerc eu cu alte cuvinte. Scopul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că ori de câte ori suntem încercați, Dumnezeu vrea să ne maturizeze. Frații mei, serviți ca o mare bucurie, spune Iacov. Când? Când treceți prin felurile de încercări, încercări apropo, același cuvânt, vă confruntați cu felurile de încercări, că știți că încercarea credinței voastre lucrează sau produce răbdare. Răbdarea însă trebuie să facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți și întregi. Asta este ceea ce numim noi maturizare. Sunt fără să văsească nimic. Dar mai este un aspect și anume multiplicare. Nu există multiplicare și așa o să ne ducem într-o zonă interesantă, zonă de agricultură, de viticultură. Ioan, capitolul 15, spune Iisus în versetul 2, El taie de mine orice mlădiță care nu duce rod. Că spune, eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Și Tatăl spune vierul, taie în mine orice mlădiță care nu duce rod și curăță orice mlădiță. Taie și curăță, două lucruri importante. Și lucrul ăsta spune ca să aducă rod. Să aducă și mai mult rod, spune. Am văzut lucrul ăsta cu ochii mei. Tatăl meu e meseriaș vier, să zicem așa. Și câteodată stăteam și mă uitam și spuneam, dar ce are cu ramurile ăștia? Că uite ce sănătoase și frumoase sunt. Dar îmi spunea el, nu există creștere și dezvoltare fără acest lucru. De multe ori, vițe sau mlătițe, ramuri sănătoase, erau tăiate pentru a fi replantate. Nu e un proces prea fan așa, deci nu prea sună bine. Dar să știți, duce la ceea ce învățam în Fapte capitolul 2, că Domnul adăuga la numărul lor în fiecare zi. Vedeți, aceasta este o Dumnezeu ne cheamă să privim disciplina în perspectiva Lui. Ne iubește, dar chiar mai mult decât ne iubește. Vrea să facă ceva cu noi. Vrea să lasă ceva în urmă. Dar în urmă în viața celorlalți. În sensul care, dacă Satan ne ispitește să scoată ce este mai rău din noi, El ne testează ca să scoată ce este mai bun din noi. Cum vrem să luăm ispita? Dacă trăim înaintea lui Dumnezeu, să știți, întotdeauna Dumnezeu ne promite că El spune, nu ne va testa, nu ne va ispiti, nu ne va disciplina peste măsură. Care e scopul? Maturizare, împlinire și apoi multiplicare. Investirea vieții. Asta este disciplina lui Dumnezeu în noi. E o disciplină, spuneam, formativă, de transformare. Biblia mai vorbește și vreau să trecem puțin prin câteva lucruri, să înțelegem că Dumnezeu ne invită chiar mai mult, chiar mai departe. Disciplinarea pe care noi o numim restaurativă, adică disciplina lui Dumnezeu prin noi. Opa! Nu e un lucru nou, pentru că dacă suntem părinți, Dumnezeu face lucrul ăsta prin noi în viața copiilor noștri. Dar și în biserică, ca și credincioși, ca și frați și surori, ca și părinți, tineri, copii, există aceste aspecte. În biserica locală, Dumnezeu ne invită să aplicăm această disciplină prin noi, restaurativă. Care e scopul? Din capul locului. Și are că scopul păstrarea purității și în același timp păstrarea unității, dar în același timp păstrarea mărturiei. Nu putem să, fără disciplină să fim uniți. Nu putem fără disciplină să fim curați. Nu putem fără disciplină să ne păstrăm mărturia, să păstrăm numele lui Hristos curat. Vedeți, dacă eu mă las disciplina lui Dumnezeu personal, îmi va păsa de fratele meu, de sora mea, în felul în care voi vedea sau nu voi vedea disciplina lui Dumnezeu în viața lui. Și Dumnezeu ne invită la acest lucru. Vreau să înțelegem că sunt trei întrebări care trebuie să ne punem. Ce înseamnă Dumnezeu disciplinează prin mine? Pentru că trebuie să răspund la întrebările astea într-un mod corect. Când, și anume, când se aplică această disciplină? A doua întrebare, cine poate aplica disciplina asta, disciplinarea? Și cum se face această disciplină sau disciplinare? Prima întrebare, când? Cine este disciplinat sau cine trebuie disciplinat? Sau este pentru disciplinare? Să înțelegem că Biblia ne prezintă mai multe exemple și o să trecem prin câteva. Primul deschide la 1 Timotei capitolul 1 și el privește eroarea doctrinară sau învățătură. Asta e unul din pericolele bisericii. Scopul acestei discipline este să păstrăm învățătura lui Dumnezeu curată. Știți ce s-a întâmplat atunci când biserica a renunțat la cuvântul lui Dumnezeu și a zis că, hai că amestecăm ce spune Dumnezeu cu ce spune statul, ce spun oamenii, guvernul. S-a dus disciplina pe apa sâmbetei, am zis noi. Pericolul sau amenințarea învățăturii este modul în care trebuie să aplicăm disciplinarea. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18. Timotei, copilul meu, îți dau această, versetul 18, îți dau această poruncă potrivit cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine, pentru ca prin ele să te luți luta cea bună, având credința și având o credință și o conștiință bună, de care unii, o să lați care e pericol aici, n-au mai ținut seama și au eșuat în ce privește credința. Printre ei sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna lui Satan ca să învețe să nu mai blasfemieze. Pentru eroare doctrinară. Oricine ajunge să intre într-o eroare doctrinară, într-o învățătură eretică, trebuie disciplinat, trebuie aplicat disciplinarea. Un alt exemplu, 1 Timotei, că toți suntem în 1 Timotei, capitolul 6. Versetul 3 spune, dacă cineva învață pe alții, spune o altă doctrină. Și nu este de acord cu cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și cu învățătura care duce la evlavie. Apropo, învățătura lui Dumnezeu întotdeauna duce la asemănarea cu Hristos, ca să ne evlavie, dumnezeire. Nu invers, e vorba despre el, nu e vorba despre mine. Spune, este plin de mândrie și nu înțelege nimic și are boala controverselor, a certurilor de cuvinte, din care apare invidia, cearta, blasfemeile, bănuielile rele și ciorovăielile permanente între oamenii cu mintea pervertită, lipsiți de adevăr și care cred că e evlavia. Apropo, trăirea în credință este un mijloc de îmbogățire. Și de obicei, chestiunile acestea, o să ați, sunt enumerate mai multe, invidie, ceartă, blasfemii, bănuiel și inclusiv ideea asta că dacă sunt creștini ne vom îmbogăți. Eroare doctrinară, e fals, trebuie aplicată disciplina. Ce se întâmplă cu acest lucru? Practic, acești oameni trebuie să fie confruntați cu privire la învățătura lor. Mai este în 2 Timotei un alt caz, 2 Timotei capitolul 2. E vorba despre, mai exact, despre disciplinarea învățătorilor falși și într-un mod public. Spune 2 Timotei 2, 16. Evită vorbările goale și lumești, căci cei care se țin de ele vor înainta tot mai mult spre lipsa de evlavie, iar cuvântul lor se împrăștie precum cangrena. Dintre aceștia sunt Imeneu și Felet și s-au rătăcit în ce privește adevărul, spunând că învierea a și avut loc deja, și răsturnând astfel credința multora. În cazul de față este pervertirea Evangheliei, în special o învățătură despre venirea lui Iisus Hristos. Ca și context, apropo a celor spuse lui Timotei aici, Galaten, capitolul 1, spune, dacă ar veni un înger să vă spună o altă Evanghelie, să nu credeți, să fie anatema, blestemat. Și Ioan, spune în 2 Ioan 1 cu 10, spune, dacă vine cineva la voi care nu duce învățătura aceasta, să nu primiți în casă și să nu-i spuneți bun venit. O să dați formă de disciplină, disciplinare destul de clare și destul de tranșante. Deci pentru eroare doctrinară, aplic disciplinarea, oricine suferă, aduce, este părtaș sau chiar promotor a unei eroare doctrinare, o altă evanghelie, o evanghelie și o credință care nu duce la evlavie, la asemănarea lui Hristos, prin care Hristos să fie înălțat, este pasibil de această disciplinare. Mai este un motiv pentru dezbinare. Și să uităm aici că dezbinarea are multe forme. În Tit, capitolul 3, și vreau să deschidem acolo, nu știu să vezi de pur și simplu de citit cu atenție. Și în Tit, capitolul 3, versetul 8, o să vezi cum e pusă problema aici. Acest cuvânt este vrednic, Tit 3 cu 8, de încredere și doresc să insiste asupra acestui lucru pentru ca cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie fruntași în a face fapte bune. Adică să se întreacă. Aceste lucruri sunt bune și de folos pentru oameni. Spune, ferește-te de controverse nesăbuite și de genealogii, de certuri, de lupte cu privire la lege, pentru că sunt fără folos și zadarnice. De subliniat. După primul pas și al doilea avertisment, să nu mai faci, să nu mai ai nimic de a face cu cel care provoacă dezbinări. Deoarece știi că un astfel de om este stricat și păcătuiește fiind de la sine condamnat. O să luați producerea de dezbinări. Pe ce motive? Pe motive teologice. Pentru că controverse nesăbuite, genealogii, că eu zic neamul nu știu care, că nu știu cum, că nu știu ce, și lupte cu privire la lege, chestiuni de legalism, cu alte cuvinte. Însă înțelegem că lucrul acesta spune este motiv de separare. Dezbinarea nu va fi oprită niciodată fără separarea celor care o provoacă. Asta este regula. E un om stricat, păcătuiește. Observați că vorbesc despre primul și al doilea avertisment sau confruntare. Un alt exemplu e Roman capitolul 16, tot cu privirea dezbinării. Este un subiect foarte tratat, foarte mult tratat de Apostolul Pavel. Roman capitolul 16, versetul 17, spune: vă îndemn, fraților, să fiți atenți cu cei care provoacă dezbinări și pun pricini de potignire împotriva învățăturii care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Pentru că astfel de oameni nu slujesc pe Domnul nostru Iisus Hristos, ci slujesc propriilor pofte. Printr-un limbaj plăcut și prin lingușire, ei înșală inimile celor naivi. Vedeți, dezbinarea nu este chiar o chestiune, cum spune așa, ca la colțul străzii, cum spunem noi, așa într-un mod scandalagiu. Nu, nu, nu. O să luați că ideea acolo este prezentă cu multă viclenie. Limbaj plăcut și prin lingușire. Așa că atunci când ești îndemnat să privești pe fratele tău cu anumiți ochi, ai văzut ce a făcut sau se cade să facă lucrul ăla? Poate într-un mod, și vreau să ne rugăm pentru cutare, dar să știi ce a făcut, nu știu cum, nu știu ce, nu știu când. Asta este motiv de dezbinare. Nu este sănătos. Este bine să mă disciplinez și să disciplinez confruntând păcatul cu cuvântul lui Dumnezeu în cazul respectiv. Un alt motiv, deci, pentru noi, pentru a aplica această disciplinară, metodă de disciplinare, pentru eroare de tunare, pentru dezbinare, și mai este un lucru, de fel de subliniat. Sunt multe exemple, dar le-am pus în trei categorii. Da? Eroare doctrinară, dezbinare și păcate comportamentale. Uitați-vă în 1 Corinteni capitolul 5. 1 Corinteni capitolul 5. Păcatele comportamentale se referă aici, și o să vedem, necurăție sexuală, imoralitate, lăcomie, idolatrie, bârfă, beție, răzvătire față de părinți, mândrie, etc. Uitați-vă în 1 Corinteni capitolul 5, versetul 1. Este cunoscut faptul că între voi, spune Pavel celor din Corint, există desfrâu, încă un desfrâu din acela care nici între neamul nu se găsește până acolo încât că un om trăiește cu soția tatălui său. Iar voi ați devenit aroganți și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca acela care a făcut lucrul acesta să fie dat afară de mijlocul vostru. Chiar dacă sunt absent cu trupul, totuși în duh sunt cu voi și l-am și judecat pe cel care a săvârșit un astfel de lucru ca și cum aș fi prezent. În numele Domnului Iisus, voi și cu Duhul meu fiind uniți la o altă împreună cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, spune: am hotărât să dați un astfel de om pe mâna lui Satan pentru nimicirea trupului, pentru ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului. Desfrâu, aroganță, nu confruntare, trebuie să fie judecat. Acesta este, o să ați, un mod destul de tranșant, destul de clar, de separare. În versetul 11 mai târziu spune: vă scriu să nu vă asociați cu nimeni care zice frate, dar este desfrânat sau lacom, sau idolatru, sau bârfitor, sau bețiv, sau tâlhar. Cu un astfel de om nici măcar să nu mâncați. Versetul 13 mai jos spune: dați-l afară din mijlocul vostru pe acest om rău. Pe acela rău, mai exact. Ce se întâmplă? Lucrurile acestea trebuie să avem ochi să le vedem. Avertizarea este în 2 Timotei capitolul 3, nu mai deschidem acolo, că este un text care l-am citit nu de puține ori în ultima vreme, dar 2 Timotei capitolul 3 spune că vor fi vremuri grele prin care vor trecem. Ce înseamnă vremuri grele? Spune oamenii vor fi lucruri pe care le-am menționat înainte, chestiuni de păcate comportamentale, iubitor de sine, iubitor de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neduplecați, acuzatori, nevrnați, sălbatici, iubitori de bine, trădători, nechipzuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât Dumnezeu, având doar o formă de evlavie. Să punem întrebarea. Asta este oglinda? O deschid, 2 Timotei, capitolul 2, versetul, capitolul 3, versetele 1 la 5 și mă uit. Sunt așa sau nu sunt așa? Am doar o formă de evlavie tăgăduindu-i puterea? Pentru că atunci trebuie să-mi aplic mie însumi disciplinarea, să fiu în stare să o aplic și acelui care trece sau este supus acelorași păcate. Apropo, Biblia vorbește chiar că disciplinarea se aplică și liderul spiritual, nimeni nu este scuzat. Însă să spun câteva lucruri clare. Spune să nu accepți, în 1 Timotei capitolul 5, nicio acuzație împotriva unui bătrân sau unui presbiter, dacă nu sunt doi sau trei martori. Spune că lucrul acesta trebuie făcut într-un anumit mod. Un exemplu relevant, apropo, se aplică la noi toți, mai ales în vremurile noastre, că de-aia spun că e exemplu relevant, deschide la 2 Tesaloniceni, capitolul 3. Să vedeți cu ce ne confruntăm după 2000 de ani, că e aceeași poveste. 2 Tesaloniceni, capitolul 3. Este vorba despre lene. Și lenea nu se vindecă decât cu disciplinare. Versetul 6. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 6. Spune: vă poruncim, fraților, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă îndepărtați de orice frate care trăiește în lenevie și nu după tradiție sau învățătura pe care ați venit de la noi. Despre ce este vorba? Uțați că spune cel care este în lene, spune, nu trebuie fi ajutat. De multe ori el este deghizat așa, știi? N-am și eu, nu pot și nu știu cum. Dar dacă este caz de lene, spune, lasă-l acolo, depărtează de el. Trebuie să simtă pe coajă la probe. Se lene să duci la muncă când poți să duci la muncă? Nu trebuie să fii ajutat. Trebuie să înțelegi că ești propriu răspunzător pentru lenea ta. Spune mai departe, versetul 7, voi însă înși vă știți că trebuie să urmați exemplul nostru. Noi n-am fost leneși când am venit la voi. Cine? Pavel, cu Sila, cu Barnaba, care potrivit cuvântului lui Dumnezeu puteau să slujească și biserica să ocupe de ei, de îngrijirea nevoilor lor. Și spune, n-am fost leneși când am venit la voi, n-am mâncat pâinea nimănui fără să plătim, ci cu trudă și muncă grea, trudă și muncă grea de subliniat, adică mă scol la 4, la 3, mă duc la muncă, la ce oră o fi, am lucrat cât? Așa, din când în când, când n-am mai avut, când mi-a crăpat buzunarul că și buza, spune, am lucrat zi și noapte ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi. Adică, poate cuvinte, ai dreptul, dar nu fi nesimțit. Dacă biserica nu poate, dacă nu sunt bani, pune mâna și muncește, oricine ai fi tu, da? E frumos când oamenii se ajută. Și adesea ori aud, bă, și am văzut la pocăiți, bă, au un lucru interesant. Chiar acum, recent, am auzit lucrul ăsta subliniat de o doamnă. Băi, să ajută, frate, sar unul pentru altul. E foarte bine că se ajută, dar să ne ajută în leneș. Că știți, câteodată scăpăm unii de alții, băgăm mâna în buzunar. Ce trebuie, mă? 10 lei, 20 lei, 50 lei, bagă-i acolo, scap de tine, du-te, lasă-mă în pace. Nu e așa. Pentru că disciplinarea nu înseamnă acest lucru. Așa facem, apropo, și părinții cu copiii, ca să scăpăm de ei. Le luăm jucării, care mai de care, ca să ne lasă în pace. Spune să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi și aceasta nu pentru că n-am avea, spune Pavel, acest drept, ci ca să fim un exemplu de subliniat, spune, pe care să-l urmați. Atunci când am la voi, v-am dat această poruncă, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Astăzi auzim că unii dintre voi trăiesc în lenevie. Ei nu lucrează nimic și sunt săcăitori. Îmi place traducerea din limba română nouă, adică se țin de nimicuri. Un astfel de oameni le poruncim și încurajăm în Domnul Iisus Hristos. Foarte frumos spus. Adică Dumnezeu întotdeauna e un gentleman și noi la fel. Le poruncim și încurajăm, asta e scopul, ca să-și mănânce pâinea lucrând în liniște, însă voi, fraților, să nu obosiți făcând binele. Dacă cineva nu ascultă cuvântul nostru în această scrisoare, fiți atenți să nu aveți nimic de a face cu el, astfel încât să se simtă rușinat. Să nu-l priviți ca pe un dușman, ci sfătuiți-l ca pe un frate. Am înțeles că e vorba despre lucruri concrete, eroare doctrinară, dezbinare, fapte sau păcate comportamentale, oricare ar fi ele, orice domeniu, în special lenea, care se pare că e la loc de cinste și astăzi, după 2000 de ani. Și mai pun să pun o întrebare. Am văzut prima întrebare, când? Când se aplică în cazurile ăștia? Cum? Cine? Cine poate să aplice disciplina asta? Păi, Galateni 6, cum spune, fraților, dacă e cineva prins în un păcat, voi care sunteți duhovnicești, ar trebui să îndreptați cu blândețe și păziți să nu fiți și voi ispitiți. Adică disciplina asta, care e restaurativă, e disciplină, dar are scopul de restaurare, la care noi trebuie să veghem, spune, trebuie să fie inițiată de creștini autentici, creștini maturi, creștini care trăiesc cum trebuie. Adică nu trebuie luată oricum această disciplinare, adică fără reproș. Oricine o poate face, dar să ne asigurăm ca și în cazul uceniciei, ca să fac ucenici, trebuie să fiu un ucenic. Exemplul este exemplul Hristos. Cine, am văzut cine face această disciplinare, cum? Și mă apropii de sfârșit. Păi cum? Păi cu blândețe, frate. Cu blândețe, pentru că nimeni nu suportă disciplina by default. De la sine. Nu o să vedeți oameni așa de la sine că le place să fie disciplinați. Înseamnă că au probleme. Trebuie să meargă undeva. Nu. Nu ne place. Dumnezeu spune asta, nu neapărat noi. Deci, disciplinarea trebuie făcută cu blândețe. De ce? Pentru că am văzut în Galateni, fraților, voi că sunteți bine la momentul respectiv, duhovnicești. Și păziți-vă că și voi sunteți susceptibili. Adică pasibili de același lucru. Vulnerabili. Știți, ăsta e un adevăr care întotdeauna ne va face să fim blânzi. Când ne dăm seama de lungul nasului. Când ne amintim, suntem conștienți că suntem oameni și noi. Exemplul lui Iisus este concludent, spune despre el că el nu va rupe trestia zdrobită niciodată. O fie a trestie, vai de mama ei, dar nu va rupe trestia zdrobită și spune, nu va stinge mucul care încă mai fumegă. În fiecare dintre oamenii căzuți există o trestie și un muc fumegând. Și Iisus spune, nu va rupe, cuvintele profetului Isaia. Spune Iuda, în penultima carte din Noul Testament, fiți îndurători cu cei care se îndoiesc. Pe alții salvându-i, smulgându-i din foc, iar altora arătați-le îndurare, dar cu teamă, urând până și tunica mânjită de fire, spune în traducerea nouă, sau mânjită de sânge. Cu alte cuvinte, să fim conștienți că nu e vorba despre dreptatea noastră, e vorba despre dreptatea lui și pentru el facem lucrul ăsta. Și Iacob spune, dacă vreun dintre voi se rătăcește la adevăr, capitolul 5, Iacob 5 cu 19, și este adus înapoi de altul, să știți că acela care aduce înapoi un păcătos de la calea lui rătăcită, îi va salva sufletul de la moarte și se va acoperi o mulțime sau o sumedenie, spune Cunescu, de păcate. Deci, disciplina restaurativă e poruncită, dar nu oricum, ci în spiritul dragostei. Scopul disciplinei este restaurarea. Modalitatea este dragostea. Mi-a plăcut cuvintele lui Nicolae Roșca într-o carte care se numește Ce este frăția de cruce? Și ascultați cuvintele acestui om vis-a-vis de aplicarea disciplinei în domeniul frățesc. Și zic că se potrivesc și sunt e un exemplu bun pentru noi ca suntem frați în Hristos. Spune, nu este adevărat că viața bazată pe ordine și disciplină ar uniformiza oamenii și le-ar știrbi din personalitatea lor. Apropo, e o chestiune dată mult în domeniul psihologic. Nu-l disciplina pe copil, lasă-l dezvolt, lasă-l înveți din greșeli. Să nu cumva să intervii tu că îl știrbești, îl marchezi pe viață. Oare? Fără îndoială că omul are nevoie de libertate. Pentru că problema aceasta de disciplină spune că uniformizează. Un exemplu observat, apropo, un lucru observat de Nicolae Roșca în cuvintele sale, în cartea aceasta. Adică dacă toți facem, ne disciplinăm, oarecum ne pierdem identitatea. Suntem făcuți așa, toți una cu pământul. Oare? Spune, fără îndoială că omul are nevoie de libertate pentru a se realiza de plin. Dumnezeu însuși i-a dat-o. A fost creat liber și libertatea trebuie să dezvolte. Însă în calitate de component social, el trebuie să se încadreze într-o ordine. O ordine care să dea tărie și să armonizeze în colectivitatea în sânul căruia se mișcă. S-ar părea că aceste afirmații sunt contradictorii. Cum se poate împăca libertatea cu ordinea și cu disciplina? Bună întrebare. Cum? Aceste două atribute ale omului, în aparențe antagonice, cum sunt libertatea pe care, pe de o parte, ne stă și pe altă parte disciplina, coexistă perfect în om, fără conflicte, fără mutilarea niciuna dintre acestea, dacă sunt armonizate de o a treia componentă. Și am rămas surprins ce spunea omul ăsta, care e situată în sufletul omului și care trebuie să fie mai important decât toate. Dragostea. Spune, numai când lipsești, aceasta a treia, eșuează toate celelalte. Acționând fiecare dintre ele independent și anarhic, ducând la un libertinaj dizolvat de societate, libertatea asta care la omul devine o primare dictatură și o dictatură. Cum ne disciplinăm? Matei, capitolul 18, probabil că discutăm miercuri lucrul ăsta. De la versetul 15, Iisus dă exemplu, 5 pași. Acolo nu mai citim, este ce se întâmplă cu fratele tău care este în păcat. Se face vinovat de păcat. Ce se întâmplă și ce trebuie să fac eu? În primul rând, spune versetul 15, confruntă-l particular, în particular. Mergi la fratele tău. Oamenii ți-ar spune, vezi de treaba ta, lasă oamenii să trăiască. Ce, tu nu vrei să faci la fel? Al doilea lucru, pe lângă confruntă-l în particular, confruntă-l cu unul sau doi martori. Păi dacă nu zice nimic, du-te și mai am unul sau doi martori. Oamenii, exemplu, că spuneam că trebuie să fie exemple. duhovnicește să fie oamenii. Lumea ți-ar spune zi la toată lumea, să fie rușine. În a treia rând spune bisericii. Lumea ar spune, a făcut destul, e prea greu, lasă-l mă, îmi pace pe om. Dar Scriptura spune-l bisericii ca să știe, să se păzească, să luăm atitudine în comun, pentru că dacă e vorba de lene, spune, trebuie să-l lași în pace pe om. Să-și vină în minți, cum am spune noi. Și în al patrulea rând spune, consideră ca un păgân. Oamenii aduc aici argumentul cei din lume. Nu judeca, ca să nu fii judecat. Da. Dar oare ce înseamnă a judeca? Pentru că cuvântul original acolo, și mai ales în contextul în care spune Iisus în Matei 7, nu se referă la a critica, la a denigra, ci e vorba de a cântări lucrurile, să vezi despre ce este vorba. Ce spune Dumnezeu? Sau cum se potrivește cu ceea ce spune Dumnezeu? Interpretăm greșit Biblia. Biblia vorbește, exemplele care am citit, vorbește, dacă veți citi acolo, despre excomunicarea din părtășia bisericii locale și biserica, apropo, după ce un om de genul ăsta care nu vrea să se pocăiască și nu vrea să se lase, să se schimbe, să fie disciplinat, spune să se roage în continuare pentru restaurarea lui. Chiar așa se făcește Matei 18, de la 18 la 20. Ce trebuie să facem în final? Trebuie să iertăm. Om aplica noi disciplina. Dar niciodată nu trebuie să uităm să iertăm. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Biblia ne spune clar lucrul ăsta, lumea spune să-l ierți tu după ce ți-a făcut el, ce ți-a făcut? Fără să facă nimic? Da. Îl iert și mă rog pentru pocăința lui. Și vreau să închei cu niște concluzii. Chiar închei. Și mă încadrez în timpul ăla care am zis la început. Mărturia noastră importantă, frate. Noi însă am ajuns în secolul 21 să nu mai dăm doi bani pe ea. Că fiecare face ce vrea. Practicăm turismul bisericesc când nu ne convine ceva într-o biserică. De câte ori nu s-a întâmplat lucrul ăsta în anii mei de slujire? Și voi ați observat lucrul ăsta. Nu mi-a convenit, nu știu ce m-a zis, mi-a atras atenția că nu știu ce fac sau nu știu ce am zis, nu știu cum mă comport, mă duc, frate, la altă biserică. Și ducându-mă la altă biserică, nu se practică ce spune Scriptura, să vii cu un bilet de recomandare. Pavel vorbește despre lucrul ăsta. Nu știți unde căutați, că e un lucru sănătos de căutat. Mărturia noastră trebuie luată în serios, pentru că credibilitatea noastră scapă și se cere din ce în ce mai mult. Nu ne mai crede nimeni. Ne jucăm la biserica. În al doilea rând, mântuirea este fără plată, dar puterea și, mai exact, purtarea numelui său nu este ieftină, e scumpă. Mântuirea este gratis, dar purtarea numelui, oriunde am fi noi, este scumpă. Un alt lucru, între membrii bisericii creștine, bisericii locale, există o legătură spirituală de familie și asta înseamnă că suntem responsabili unul pentru celălalt. Nu-ți pasă de mine că mă vezi în păcat și nu zici nimic, cu Biblia în mână și cu zbândete și cu smerenie, implorându-mă să mă întorc la Dumnezeu să mă pocăiesc. Înseamnă chiar că nu-ți pasă de mine. Și mă întreb, oare ești fratele meu? Păi, în cazul ăsta, nu prea. Tot ce facem noi, apropo, ne afectează unul pe alții. La vedere și la nevedere. Apropo, că s-ar putea să nu mă vadă nimeni ce fac eu acasă, în cămăruța mea. Dar din punct de vedere spiritual se vede totul. Și rezultatul se vede în timp. Și nu în ultimul rând, nu avem voie să stăm nepăsători. Trebuie să folosim darul ăsta, că e un dar, apropo, disciplina și disciplinarea pe care Dumnezeu ne-a dat. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău și astăzi, mulțumim pentru acest lucru important care observăm și înțelegem încă o dată astăzi că afectează toate celelalte. Și anume disciplina. Dorința ta ca noi să fim disciplinați, să fim maturizați, nu doar să îmbătrânim pe măsură ce trece timpul vieții noastre, ci pur și simplu să ne pese atât de mult, din ce în ce mai mult, de ce spui tu și să ne pese de asemenea unii de ceilalți. Astfel încât să intervenim cu dragoste, cu blândețe, să fim pietre de propășire unii pentru ceilalți. Doamne, ajută-ne să te ascultăm pe tine, să înțelegem că într-adevăr purtarea numelui tău este scumpă, se merită însă, și să folosim acest dar al tău, pentru că am înțeles că e un dar, să putem să ne disciplinăm și să ne disciplinăm și unii pe alții, să ne ajutăm și să ne încurajăm la dragoste și la fapte bune. Te rugăm să ne ajutăm pe fiecare dintre noi să facem așa, în familia noastră și oriunde ne duci, Doamne, în biserica Ta, în special, pentru ca să purtăm cinste numele Tău. Mulțumim și de data aceasta că Tu poți face mult mai mult decât noi și să-ți cerem. Slăvit să fii Tu. Amin?